वेद का अंश एक भाग एक प्रभाग एक ब्राह्मण वाक्यों का समूह। ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, एक तो मुनि ब्राह्मण आया भाग और एक ब्राह्मण वाक्य मंत्र ब्राह्मण। नहीं नहीं ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण के भाग में कुछ मंत्र भी है कुछ ब्राह्मण भी है, है? जैसे आया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, उसके पहले ब्रह्म वेद नहीं, हाँ ये वेद नहीं तो गाय नहीं, वो नहीं आगे आएगा उसके पहले ब्रह्म विद्या आपनोति परम, ब्रह्म विद्या आपनोति परम कह करके उसके आगे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, तो उसके ही फिर ब्राह्मण वाक्य बीच मंत्र आ गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म मंत्र फिर ब्राह्मण, बीच बीच में एक वाक्य है उसको ब्राह्मण वाक्य कहते हैं। हाँ वो मंत्र जैसे श्रुति में आया ब्राह्मण वाक्य जो उसको कह दिया तदेत श्लोका भवंती मंत्र, जो ब्राह्मण भाव में जो कहा गया उसको कहने के लिए मंत्र में संग्रह का आया, मंत्र में संग्रह कर दिया कहीं के पहले ब्राह्मण वाक्य कहीं मंत्र देखे उसके व्याख्यान ब्राह्मण हुआ। ये जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के समुदाय को ही कंडिका कहा, जैसे एक मंत्र में बहुत आया ये जो मंत्र में ना अव्याकृत तद अव्याकृत वाक्य क्या पहले तद्धे तद अव्याकृत आसीति उसमें कितने वाक्य हैं सब मिला करके एक कंडिका, तो यहाँ जो आया ना कल आया था ना वाचस्पति का कोश में अंतर, हाँ ब्राह्मण वाक्य सा वो जो ब्राह्मण वाक्य है ना वो ब्राह्मण कौन सा वाक्य ब्राह्मण, ये वेद उपनिषद में एक एक भाव को क्या एक ब्राह्मण कहते ना वो ब्राह्मण अलग है, यहाँ जो ब्राह्मण समुदाय है ना एक ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ पंचम ब्राह्मण इसे ब्राह्मण आया वो अलग है, और ब्राह्मण वाक्य को ब्राह्मण कहते हैं मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व। इस उपनिषद में ब्राह्मण भाग में उपनिषद आया बीच बीच एते मंत्र श्लोका भवंती, ये मंत्र ब्रह्मविद आपनोति परम तैतरे माया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ये मंत्र आ गया फिर उसके भी आ गया यो वेद नहीं तो गुहाय प्रमेय ब्रह्मन स्वस्मृति सर्व, ये ब्राह्मण वाक्य। इसी प्रकार जो ब्राह्मण वाक्य है तद्धेतम तरी अव्याकृतम आश्रित आया, इसमें एक ब्राह्मण वाक्य नहीं है इसको कितने वाक्य हैं, इसे ब्राह्मण वाक्य का समूह एक मंत्र के अंतर्गत आ गया उसमें ब्राह्मण वाक्य बहुत है, इसलिए जो कंडिका शब्द है ब्राह्मण कंडिका शब्द से मुनियर उनियर भी देखा था कुछ एक अंश वेद के अंश वहाँ कहीं भी सीधा मंत्र शब्द नहीं कहा एक मंत्र ऐसा नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण समुदाय कौन से यहाँ तो सूची में ये उपनिषद यहाँ के मुद्रित सूची में अंत में कंडिका आद्यम कंडिका के आद्य मंत्र के लिए सीधा ही कंडिका आद्य दिया सूची में, और यहाँ वहाँ किसी उपनिषद कहाँ उपनिषद हाँ टीका में कहाँ आया अभी भी देखा है जो ना ठीक टीका में है बाश्य नहीं टीका में प्रथमिका द्वितीय भाग में भाग दो क्या कितने नौ सुनो यार हाँ नौ सौ नहीं अस्सी छः सौ हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ इसको देखा था ऐसा कंडिकांतर से तात्पर्य महा इदानीम इदानीम तिथ्यादि लक्षणाद अतिमूर्ति रुच्यते। हैं अनुवाक चतुष्कंडिका द्वादशवत चार खंडिका दे चतुष्कंडिका आत्मक कह दिया, आगे क्या बोला? द्वादश द्वादश वध। अच्छा हाँ हाँ एक अर्थ को प्रतिपादन करने वाले ये ब्राह्मण संघ दिया है, वो एक एक वाक्य ब्राह्मण वाक्य अलग अलग, कुछ ब्राह्मण वाक्य मिली करके एक मंत्र, एक मंत्र जो लंबा मंत्र हम कहते हैं उसी वेद वाक्य, उस मंत्र सदस्य कहते हैं जो मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम, वहाँ श्लोकात्मक मंत्र और कहीं ब्राह्मण ही साथ आए, तो एक अंश में कुछ ब्राह्मण वाक्य मिल करके एक मंत्र हुआ, उसको कंडिका सदस्य का ब्राह्मणों का समुदाय आ जाएगा। जो है वेद के प्रपाठ के अंतर्गत अंतर्भूत है, अध्याय के अंतर्भूत है, उसमें ब्राह्मण वाक्य संघ समुदाय, मतलब एक मंत्र में कितने ब्राह्मण वाक्य है वो करके है, वो एक मंत्र हो गया, एक मंत्र के लिए प्रयोग करते हैं कांड के लिए, उसमें कुछ अंश एक विशेष अंश कथन करने के लिए मंत्र, जैसे एक मंत्र में कितने आ गया, सात्मान ब्रह्म वैदम अग्रासी तदात्मान वैतम ब्रह्मासी सर्वमद, ऐसे जैसे पुत्रेशम वितेषण आदि लेकर के कितने उसमें ज्ञान त्याग संन्यास सब एक साथ आ गया, ऐसे बहुत अर्थ को लेकर के कुछ ब्राह्मण वाक्य समुदाय एक मंत्र में आ गया मंत्र, तो ब्राह्मण कांदे अर्थ नहीं किंतु मंत्र है अर्थ, एक मंत्र में एक भाग में जितने ब्राह्मण आ गए सब ब्राह्मण भाग का। हाँ उसकी व्याख्या में पा रहे कि पा रहे थोड़ा भेद करते अलग अलग करने के लिए। हाँ हाँ बहुत अर्थ किया, जितने आया सब का वेद वाक्य अर्थ किया है, इतिहास आदि सब का अर्थ। 65 स्वाभिष्टां सूत्रक्लिप्तिं विकल्पद्वारा उक्त्वा विकल्पद्वारा उक्त्वा भर्तृपमचेष्टं तद्विभागम् आह। अपना फिर सूत्र विद्या सूत्र अलग है, उसका व्याख्यान जो बताया विकल्प द्वारा उक्त्वा भर्तृपमचेष्ट विभाग मंत्रादि अव्याकृतव्याकरण प्रवृत्ति न्यपरे विदुहु पंचैव किल सूत्राणि तथापि इष्टौ न बाध्यते। अपरे अव्याकृत व्याकरण प्रभृतीनि पंचैव सूत्राणि किल विदुः तथा इष्टौ न बाध्यते। अपरे भर्तृप्रपञ्च मत वाले अव्याकृत व्याकरण प्रभृति पांच आगे से मंत्र में आगे श्लोक में कहेंगे, पांच ही सूत्र है कहते हैं। तथा इष्ट जो ब्रह्मज्ञान से मुख्य उसका बाध नहीं होता, वही सब में रहेगा। हमारे मत में जो ब्रह्मज्ञान से मुख्य ठीक है वही रहेगा। उत्त विभाग से तदीय संप्रदाय अवगतत्व द्योतनाथ किल उनके संप्रदाय से पांच ही सूत्र है कहते अव्याकृत आदि। अश्यामपि कल्पनायाम ऐक्य ज्ञानाद मुख्य से न क्षतिर्थ अंगीकार, ऐसे कल्पना करने पर भी ऐक्य ज्ञान से मुख्य इसकी हानि नहीं न बाध्यते। सूत्र विभाग से सूचयते कोई भी नहीं, तथापि इष्टम न बाध्यते इष्ट ब्रह्म ज्ञान से मुख्य। जो पांच सूत्र है तानेव परोक्त सूत्राणि दर्शयति। पांच सूत्र अव्याकृतम सये से तथात्मेवेति चापरः पदनीयं तथा प्रेयः पदार्थः पञ्चसूत्रिताः। पांच पदार्थ सूत्रित सूत्र से कहा गया, जिसको जिसमें कहा गया उसको सूत्र कह देते। पांच पदार्थ कहने वाले वाक्य पांच सूत्र पांच पदार्थ है। पहले अव्याकृतम तद्धेदम तर अव्याकृतम आसित सय सही अनखाग्रह प्रविष्ट है दिश है तथा आत्मेवेति आत्मेव सर्वेभ्य सर्व आत्मैव होगा आत्मैव सर्वेषां पदनीय तीन हो गया और तदेतत् पदनीयम चतुर्थ है तदेतत् प्रेह पुत्रादि पंचम हो गया। आत्मैव अच्छा आत्मैतेव उपासित है। पहले अव्याकृत और सय सय सही से है प्रविष्ट ऐसे प्रविष्ट और आत्मा आत्मा ही उपासित और तर्व सर्व से पदनीयम आत्मतत्व प्रिय पुत्र आदि पाँच ऐसे ही थे। छांदस्य प्रक्रिया संधि अनादृत स ऐसे हस यह में आदिगुण कर दिया ऐसे है क्या ना नहीं होना चाहिए तो छांदस्य प्रक्रिया संधि अनादृत छांदस्य प्रक्रिया होने से संधि नहीं हुई। जो संधि होनी चाहिए वो नहीं हुई। संधि तो आदिगुण कर दिया किंतु संधि नहीं हो मतलब हाँ जो होनी चाहिए संधि नहीं हो गया। हाँ प्रकृति भाव होता नहीं हाँ तो नहीं ये तत्सुलभ नहीं क्योंकि स के आगे ऐसे के आगे ये अचपर में तो भो भो से अगर लोप हुआ लोप सा संधि प्राप्त नहीं है, संधि प्राप्त नहीं होने चलो अर्थात प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि नहीं है, संधि असंधि पूर्वता से, हाँ पूर्वता सिद्ध हो लगे असिद्ध हो जाए वो नहीं किया गया तो इसको संदेह में इसको ढूंढा बहुत संधि तो हुई संधि नहीं किया गया से तो वही होता है जो संधि होना चाहिए वो नहीं हुई से तथा आत्मे विधि पर अज्ञातम आत्मतत्व जगत निदानम मूल कारण आत्मतत्व अज्ञात अज्ञान विशिष्ट तदेव सृष्टि जगति प्रविष्टम तदेव च अनात्मन हित्वा ज्ञातव्यम उसको ज्ञान जानना है तस्य ज्ञातत्व पद नियम इसमें सब दे दिया पहले अव्याकृतम हो गया अज्ञात आत्मतत्व जगत निदानम और तदेव सृष्टि जगति प्रविष्ट सही प्रविष्ट द्वितीय हो गया तदेव च अनात्मन हित्वा ज्ञातव्यम आत्म उपासित तस्य ज्ञातत्व तदेत पद नियम और तदेत प्रिय अगर पाँच पदार्थ पंचकम अत सूत्रितम उत्तर ग्रंथ से उत्तर सूत्र वृत्तित्व प्रवृत्ति आप बाकी से कितने ये सारे पाँच का व्याख्यान यथोत्थान यथोत्थान च सूत्राण महाशास्त्र से समापनात् वृत्ति सैदुत्तरो ग्रंथ तस्य तेषां समन्वयात् आ शास्त्र से समापनात् उत्तर ग्रंथ वृत्ति स्यात् यथोक्तानां सूत्राणां वृत्ति स्यात् तेषां समन्वयात् ते पुरा शास्त्र समापित जीतने सब उसका ही व्याख्यान सूत्रित अव्याकृतादीना उत्तर ग्रंथ सम्यक अनुगते अनुगमाद तत्रैव तेषां समन्वयाद आ शास्त्र से समापनाद यथोक्तानां सूत्राणां वृत्ति स्याद उत्तर ग्रंथ उक्तम च एतेषां यथोपन्यस्तानां वृत्तिस्थाने उत्तर ग्रंथ आरभ्यते आ परिसमाप्ते शास्त्र से इसे कहा है उनके ग्रंथ में सपरपक्ष सूत्रम विभज्य सपक्षे तदाहु इत्यादि तात्पर्य माह सूत्र विभाग करके सपक्ष में तदाहु इत्यात्पर्य करते तदाहु ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य मनुक्ति तदाहु यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य मंत्र है उसके लिए बृहदारण्यकोपनिषद शास्त्र से हाँ आ शास्त्र से समापनात् शास्त्र से आ समापनात् आ समापन शास्त्र से कौन से यही उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद स्वपरपक्ष सूत्र विभज स्वपक्ष तदा व्याचिख्यासु व्याचिख्यासु रथे दानी सूत्रार्थान श्रुतिरंजसा प्रयोजनाभिदित्साया उपद्घाते प्रवर्तते अथैदानी सूत्रार्थान व्याचिख्यासु अंजसा प्रयोजन अभिदेशा उपद्घाते प्रवर्तते श्रुति उपद्घाते प्रवर्तते प्रयोजन कथन करने के लिए उपद्घात कहती श्रुति है इदानी सूत्रार्थान व्याचिख्यासु सूत्रार्थ व्याख्यान करने के लिए करने की इच्छा से श्रुति प्रयोजन अभिदेशा उपद्घाते पहले उपद्घात करती है प्रयोजन कथन करने के लिए सूत्रिता अव्याकृतादीनाम उत्तर ग्रंथे नहीं सूत्र प्रवृत्तेर अनंतरम अवसरे सती अथ क्या अर्थ अथ इदानी सूत्र प्रवृत्ति के बाद अनंतर में सती आत्म इत्यादि सूत्रार्थम आत्मज्ञानम तदपेक्षित अपेक्षिता न भी आत्मा इत्यादि सूत्रार्थम आत्मेति उपासित आत्मज्ञान और तदपेक्षितान भी विवेकाधीन उपाय भेदान अंजसा व्याख्या तो इच्छति आत्मज्ञान अपेक्षित विवेकादि उपाय उनको व्याख्यान करना चाहते भी व्याख्या तो इच्छन्ति व्याचिक्यासु श्रुति श्रुति तो ज्ञान फल कथनाय उपोद्घात ज्ञान फल कथन करने के लिए उपोद्घात करती है चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम विदुर्बुदाय प्रचक्षते उपोद्घातम प्रचक्षते उक्त लक्षण कहीं से होगा अथेति सूत्र विभाग उत्ते अनंतरियम अथ इदानीम सूत्र विभाग के बाद आदो सूत्रम तत्वृत्ति क्रमार्थम इदानीम पहले सूत्र उसके आदि व्याख्यान सूत्र भेदे तदैक्य च तदर्थ ज्ञान के भी तत्त तदुक्ति प्रक्रिया भेदम दृष्ट्वा बहुति सूत्र भेदे तदैक्य च एक सूत्र है भेद भिन्न भिन्न है कहे तदर्थ ज्ञान एक ज्ञान तो एक अर्थ ज्ञान तत्त तदुक्ति प्रक्रिया भेदम प्रक्रिया भेद को देखे बहुति सूत्रार्थान सूत्रार्थान बहुति दिया है इच्छार्थस्तु अविवक्षित व्याचिख्यासु व्याख्या तो मिच्छु ये इच्छार्थ यहाँ विवक्षित नहीं श्रुति में से इच्छार्थ नहीं है नित्य वाक्य तात्पर्य मुक्त हुआ पदार्थान व्याचिख्यानस तत्पदार्थ माह पदार्थ कहने के लिए तत्पदार्थ वक्ष्यमाण इति वक्ष्यमाण वचो वस्तु तत्शब्देनाभिधीयते ब्रह्म जिज्ञासवो विप्रा आहुर यद्गुरु सन्निधौ वक्ष्यमाण वच वक्ष्यमाण वचो यस्य वस्तुन तद वस्तु वक्ष्यमाण वच वच वक्ष्यमाण वचो वस्तु तत्शब्देन अभिधीयते जो वस्तु के आगे शब्द कहेंगे तत्शब्देन अभिधीयते ब्रह्म ब्रह्म अभिधीयते ब्रह्म जिज्ञास विप्रवा यद गुरु सन्निधो आहु एक साथ ब्रह्म जिज्ञास विप्रा गुरु सन्निधो यद आहु जो कहते हैं ये जो तद आहु आहु का करता है ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास गुरु के सन्निधि कहते हैं ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यंत मनुष्य मनते किम तद ब्रह्मावेत यस्मा तत् सर्वेत इसे गुरु के सन्निधि में कहते जिज्ञासु ठीक है मैं यद ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम वस्तु तत्सदवाच्यम वक्ष्यमाण वच वस्तु ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रकाश से जो वस्तु है वो तत्शब्द का अर्थ है तत्शब्द न भी दिए थे तद आहु वस्तु के लिए कहते हैं किन तत्प्रकाश्यम तत्शब्द न उच्यते आगे जो वाक्य के द्वारा प्रकाश से ब्रह्म तत्शब्द न उच्यते क्या है ब्रह्म तत्शब्द न भी दिए थे ब्रह्म दि सर्वात्मत्व हेतु इत्यतर मुमुक्ष विविधि सब गुरु सन्निधो यशोद्यम आहु ब्रह्मज्ञानी सर्वात्मत्व हेतु ही मुमुक्ष विविधिषु गुरु सन्निधि में यशोद्यम आहु तदुत्तर वाक्य प्रकाश है मतत वो जो कहते उसके उत्तर वाक्य के द्वारा प्रकाश है प्रतिपाद्य ब्रह्म अत तत्शब्द तम तत्शब्द से ब्रह्म कहा गया ब्राह्मणा नाम एवं ब्रह्म जिज्ञासाएं विशेषत्व अधिकार इति दर्शयितुम विप्र विप्रषण विप्र कहा हाँ ब्रह्म जिज्ञास विप्र आहु ब्रह्माधी ब्राह्मणा नव ब्रह्म जिज्ञासा हाँ विशेषत अधिकार अन्यथा आता है सर्वत्र विशेषत अधिकार ब्राह्मणा नव विशेष विशेष अधिकार किंतु अन्य का अधिकार है विप्र श्रुत्रियम ब्रह्मनिष्ठमिति श्रुतेर हाँ मनुष्य तदुपरी अपि बाधारण देवता आदि के तदुपरी अपि बाधारण संभव समात में उनके भी इच्छा है तो भी देवताओं को, यो देवानाम प्रत्यभूतता आया ना, देवताओं को भी ज्ञान हो सकता है। श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठमिति गुरु श्रुतेर गुरु विशेष विज्ञात विज्ञाता शेष वेदांत सर्वस्वं ब्रह्मणि स्थितम् उपसद्य गुरु न्याया दाहु केचिन् मुमुक्षवः। केचित् मुमुक्षवः विज्ञात आशिष वेदांत सर्वस्वं ब्रह्मणि स्थितं गुरुं न्यायाद उपसद्य आहु कुछ मुमुक्ष लोक ऐसे गुरु के उपस्थित न्यायाद विज्ञात आशिष वेदांत अशिष वेदांत सर्वस्वं विज्ञातं येन तं गुरुं ब्रह्मणि स्थितं उपसद्य समित पाणी श्रुतेर उपसत्ति क्रम सूचयति न्यायाद आहुरी तस्य अपेक्षित सूचय पूरयति केचित् आहु मुमुक्षव तेषां तत्वज्ञानार्थिता नाम मुमुक्षव ननु न तेषां मुमुक्षा उपदेयता वर्तते मुमुक्ष उपदेयता स्वर्गादिच्छया तदेतुष्ठानपराणां मुक्तिस्पराः इत्यादि तेषा मुमुक्षा उपादेयता वर्तते मुमुक्षाया उपादेयता मुमुक्षा नहीं हाँ तो उपादेयता का क्या अर्थ होगा उपादेय मतलब ग्राह्य मुमुक्षया उपादेयता न वर्तते तेषां उपादेयता न वर्तते न होती मुमुक्षा उपादेयते का अर्थ क्या हुआ मुमुक्षा होने से तो अर्थ हो जाता है ना मुमुक्षा मुमुक्षया उपादेयता तेता न वर्तते उपादान ग्रहण उपादेयता ग्राह्यता गृह्यता मुमुक्षा उपादेयता मुमुक्षया उपादेयता करेंगे तो ते मुमुक्षा उपादेय मुमुक्षा उपादेय नहीं मुमुक्षा तो कारण होना चाहिए मुक्ति स्पहरा इत तथित अनुसार प्रण मुक्ति स्पहराई तेजतः यज्ञादि उपादान ग्रहण होते सीधा भी शक्ति करने से हो जाएगा मुमुक्षा उपादेयता मुमुक्षाया ग्राह्यता तेषां न वर्तते मुमुक्षया उपादेयता उपादेय उपादेय उपादेय शब्दार्थ कुछ नहीं मिले उपादेय यज्ञादि ये हो तो ये यज्ञ आदि रहेंगे तो ठीक होगा। तेषां तत्वज्ञानार्थिता महा तेषां तत्वज्ञानार्थिता महा मुमुक्षव उपाधेय का अर्थ कार्य होगा क्या? उपादान कारण हो तो उपाधेय कार्य उपाधेय कुछ सद मिला कुछ क्या देखते उपादेय शब्द देखो कहीं हाँ उपादेय स्वीकर्तव्य उपादेय का तो स्वीकार करना नहीं होगा स्वीकार करना उपादेय उपादेय तो कर्मणि होगा कर्म योग्यता ये आपटे कोश देखो आपटे कोश है ना आपटे आपटे कोश है ना क्या उपादेय उपादान कारण उपादेय उपादेय कर्मणि करें तो ग्राह्य ग्राह्य है ना ग्राह्य और उत्तम उत्तम के आगे उत्कृष्ट उपादेय नहीं उसमें मेरा मिल गया है कर्मण्य उपादेय उपादेय हाँ कर्म हाँ ठीक है और जब क्या उपादेय ठीक है उसमें दिया है तो कर्मणीयतन से उपादेय ग्राह्य हो जाएगा उपादेय श्रेष्ठ उत्कृष्ट उपादेय उपादेय तो मोक्ष तेषा मुमुक्ष उपादेयता न वर्तते तो मुमुक्ष उपादेय न मुमुक्ष उपादेय में क्या समझ होगा मुमुक्ष उपादेय उपादेय मुमुक्ष उपादेय यही है ये शाम उपादेय मतलब मुमुक्ष उपादेय ग्राह्य मुमुक्षा ग्राह्य मुमुक्षा को ग्रह ग्राह्य ग्रहण करना चाहते ऐसे तो नहीं कैसे होता है मुमुक्षा उपाध्याय ये सब यही इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में क्या अर्थ हुआ हम्म मुमुक्षा जिनके द्वारा ग्राह, मुमुक्षा ग्राह्य शब्द नहीं होता है, मुमुक्षा ग्राह्य ऐसा नहीं, मुमुक्षया कुछ ग्राह्य, मुमुक्षा का ग्राह्य, मुमुक्षता के द्वारा कुछ ग्रहण करना चाहिए, मुमुक्षया मुमुक्षा के द्वारा कुछ ग्राह्य है, ग्राह्यता ग्राह्य कुछ उनका है, मुमुक्ष के द्वारा कुछ ग्राह्य है तो मुमुक्षया उपादेय कुछ कार्य मुमुक्ष के द्वारा कुछ ग्रहण करने योग्य है, वो ग्रहण करने के ये ग्राह्यता न वर्तते, मुमुक्षया उपादेयता तेषाम न वर्तते न दृश्यते, मुमुक्षा के द्वारा उपादेय, मुमुक्षा के द्वारा ग्राह्य कुछ पदार्थ उपदेशादि, मुमुक्षया उपादेय ग्राह्य, मुमुक्षा के द्वारा ग्राह्य मुमुक्षा उपादेय, तो ग्राह्य वस्तुओं का तो उपादेय उपादेयता वस्तु में आ जाएगी, तैसा मुमुक्षा उपादेयता नहीं, यहाँ क्या कहें मुमुक्षा प्राप्त करने ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य नहीं, जो गुरु के पास जाते हैं मुमुक्षा को इच्छा करके तो नहीं जाते हैं ना, अभी गुरु के पास जाते हैं तो उसमें मुमुक्षा ग्राह्य नहीं है, मुमुक्षा वो चाहते नहीं, मुमुक्षा नहीं चाहते कहने का नहीं, अनुष्ठान करने के लिए स्वर्गादि इच्छा है अनुष्ठान पर है, मुक्ति की इच्छा नहीं तो मुमुक्षा उनके है ही नहीं, तो मुमुक्षा के द्वारा ग्रह उपदेश हाँ ऐसे कर सकते, मुमुक्षा उपादेय ये शाम ते मुमुक्षा उपादेय, मुमुक्षा ही रूप उपादेय मतलब कार्य, मुमुक्षा रूप कार्य उनमें है ही नहीं, कर्म करने के बाद मुमुक्षा हो तो मुमुक्षा हो गया कार्य, कर्म का कार्य मुमुक्षा हो तो ते मुमुक्षा उपादेय भवंती, मुमुक्षा उपादेय ये शाम शिष्याणाम ते शिष्या मुमुक्षा उपादेया तद्भाव मुमुक्षा उपादेयता, तो मुमुक्षा रूप उपादेय कार्य उनमें है ही नहीं, कर्म करते थे स्वर्ग के लिए मुख्य इच्छा नहीं, तो वह कर्म का कार्य मुमुक्षा रूप मुमुक्षा उपादेय ये शाम शिष्याणाम ते मुमुक्षा उपादेया तद्भाव मुमुक्षा उपादेयता तेषा मुमुक्षा उपादेयता न बढ़ते थे, मुमुक्षा रूप कार्य उनमें नहीं है, मुमुक्षा उपादेय ये शाम उपादेय का अर्थ ग्राह्य मतलब कार्य, उपादेय का अर्थ उपादान कारण होता है, उपादेय कार्य होगा, उपादेय तो उपादेय ग्राह्य कर्तव्य अर्थात जो कर्म करते हैं मुमुक्षा के उद्देश्य से नहीं, अंतःकरण शुद्धि के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए, तो जो उपादेय शब्द ग्राह्य अर्थ करेंगे तो भी होगा, मुमुक्षा उनका उपादेय ग्राह्य नहीं, अर्थात मुमुक्षा के लिए कर्म नहीं करते, जो इच्छा नहीं करते ना मुमुक्षा वो नहीं चाहते, मुमुक्षा के उद्देश्य कर्म नहीं करते, स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं तो मुमुक्षा उनका उपादेय ग्राह्य भी नहीं है, तो कर्म का प्रयोजन मुमुक्षा ऐसा नहीं, विविध दिशा यज्ञ ने जाने ना यज्ञ दान आदि कर्म के द्वारा मुमुक्षा विविध दिशा, किन इनके विविध दिशा तो ग्राह्य ही नहीं, विविध दिशा के लिए कर्म नहीं करते, इसलिए उपादेय का था ग्राह्य करने से ठीक है, कार्य ग्राह्य मतलब मुमुक्षा वो चाहते नहीं, कर्म करके मुमुक्षा हो ऐसा नहीं चाहते, विविध दिशा है कर्म का कार्य, कर्म के विविध दिशा के लिए कर्म करते हैं, किन्तु इनका तो कर्म जो करते हैं तो स्वर्ग की इच्छा से यज्ञादि कर्म करते हैं, स्वर्ग की इच्छा जो आगादि करेंगे वो मुमुक्षा उनको ग्राह्य उपादेय ग्राह्य नहीं है, मुमुक्षा उपाध्याया ऐसा थे मुमुक्षा उपाध्याया, मुमुक्षा उनका ग्राह्य नहीं है। क्योंकि नहीं है, स्वर्गादिच्छा तद हेतु अनुष्ठान प्राणा मुक्ति स्परा ही था, तद हेतु अनुष्ठान करते स्वर्गादिच्छा से कर यागादि करते तो स्वर्गादि प्राप्त करें, मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती, मुक्ति स्प्रिया था। मुक्ति की इच्छा होती हो तो स्वर्गादि से यागादि क्यों करते, स्वर्गादिच्छा से, स्वर्गादिच्छा से करते मतलब मुक्ति इच्छा नहीं है, और कर्म करते स्वर्ग प्राप्ति के लिए इतने मुक्ति इच्छा, मुक्ति मुमुक्षा उनको ग्राह्य नहीं, इष्ट नहीं, तो कर्म से मुमुक्षा नहीं होगी, क्या फल कार्य नहीं होगा। इतना यज्ञ आदि यज्ञाद्याहित संस्कार अपास्ता शेष साधना सांसारिक पुमर्थेभ्यो विरतः शुद्ध बुद्धयः यज्ञादि आहित आहित संस्कार येषाम यज्ञादिभिः आहित उत्पन्न संस्कार येषां ते अपास्त अशेष साधना सांसारिक पुमर्थ विरता शुद्ध बुद्धय आगे के साथ संबंध है। नित्यादि अनुष्ठान उत्पन्न आदिष्ट विशिष्टा शुद्ध दिय अनुष्ठान से अदृष्ट होने से शुद्ध बुद्धि वे बंधांतर्भूत अहिक आमुष्मिक फल वे विरता इस लोक अहिक आमुषिक फल जितने बंध के अंतर्गत है से विरत निरस्त समस्त सांसारिक पुमर्थ हेतव सांसारिक संसार के पुमर्थ हेतु पुमर्थक हेतु कर्मदत्त धन आदि निराश हो गया। ज्ञान में विचंत चुदयती ज्ञान जिज्ञासु ननु सौतम नाना कर्म अनुष्ठित तत्यागे भी तर अभिलाषोपहत मतयो न ज्ञान में अपेक्षेरन इतः सौतम नाना कर्म श्रुति विहित नाना कर्म अनुतिष्ठंत अनुष्ठान करने वाले तत्यागे भी कर्म त्याग कर लेंगे किंतु फल इच्छा तो रहेंगी, फल अभिलाष उपहत मतय फल अभिलाष से न उपहता मतय शाम ते उपहत मतय न ज्ञान में अपेक्षा ज्ञान इच्छा नहीं करता त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्माणि निस्संगा कर्मणां चरितार्थतः ब्रह्म विद्या प्लवे नेमं संसाराभ्यं तितीर्षवः विरता शुद्धबुद्धयः कर्माणि त्यक्त्वा निस्सङ्गाः कर्मणां चरितार्थतः ब्रह्मविद्या प्लवेनैव संसाराभ्यं तितीर्षवः मुमुक्षु संसार समुद्र पार करना चाहते ब्रह्म विद्या प्लवे नहीं हो। बेहतर कर्मणाम चित्त शुद्धिया कृत फल था कर्म फल हो गया ये कर्मणाम चरितार्थतः तदपेक्षा हेतु अभावात अपेक्षा का कारण नहीं है कर्म फलेभ्य हेतुभ्य विरता है कर्म और कर्म फल से विरतता कर्माणि सफलानि त्यक्त्वा फल के साथ त्याग करके विद्या के तरण हेतु ना तरण विद्या है उसका तरण हेतु विद्या विद्या नामक तरण हेतु भाष्य उत्तम अनुभव सिद्धम च भाष्य उत्तम अनुभव सिद्धम च संसार सागर तर्तुम इच्छत भाष्य अनुभव सिद्धम च संसार सागर है भाष्य में कहा गया रनो सिद्ध है संसार सागर उसके तर पार करना चाहते स्वच्छ धिय चोदयती गुरु के पास केवल कर्मफले स्वर्गादा अपेक्षा भावे भी तसहित उपास्य फले ब्रह्मलोकाद तत्संभवाद कुतो मुमुक्षा इति आशंक्य कर्मफल स्वर्गादि है वहाँ तो अपेक्षा नहीं है किंतु कर्म सहित उपासना का फल जो ब्रह्मलोकादि वहाँ तो इच्छा होगी कुतो मुमुक्षा कैसे होगी इति आशंक्य आविरंचात आविरिंचात आविरिंचात पुमर्थाना मकृत्स्नत्वादिदोषतः वितृशोषेशत दोष भस्तिश्रेय परीप्सव आभिरंचात अकृष्णत्वादि दोषतः पूर्व आभिरंचात पुमर्थानाम अकृष्णत्वादि दोषतः वितृषः तृष्णारहित अशेष तद्दोष ध्वस्ति से परिप्सव प्राप्त चाहते अशेष तो दोष ध्वस्ति श्रेय दोष ध्वस्ति के लिए जो प्रशस्तर दोष निवृत्ति का साधन उत्कृष्ट साधन प्राप्त करना चाहते आम अनुसार आच प्रजापते रे पुमर्था आभिरंचा ब्रह्म लोग ब्रह्म मनुष्य तेषाम परिच्छिन्नत्व सहिष्णुत्वादि दोष दर्शनात् दोष दर्शनात् तो श्लोक में तो नहीं अशेषता दोष ध्वस्ति हाँ अकृष्णत्वादि दर्शन तो अकृष्णत्व होने से परिचिन्न तो हो गया कहीं तो दोष दर्शनाते भी विरक्ता मुमुक्ष होती तरे मोक्षे भी नहीं छा ब्रह्मलोक बहुत फलत्वा तो ब्रह्मलोक जैसे फल मोक्ष भी फल इतिहास अशेष अशेष तदोष ध्वस्ति संपूर्ण तदोष ध्वस्ति हाँ अशेष तदोष ध्वस्ति दसिन श्रेयस हाँ ठीक है समस्त ब्रह्मलोकादिषु दिष्टस्य परिच्छिन्नत्वादि दोषस्य ध्वस्ति यत्र शेषधर्मुखे तमाप्य तो कर्मधार करना पड़ेगा अशेष तोष अशेष तोषा हाँ बहुत बढ़िया अशेषतादि दोष से ध्वस्ति श्रेयसी तत्श्रेय अशेष दोष ध्वस्ति यस्मिन् तत्श्रेय अशेष दोष ध्वस्ति श्रेय में फिर कर्मधार है जिस श्रेय में अशेष दोष निवृत्ति है ऐसे श्रेय को जानते हैं समस्त टीका में दिया है समस्त ब्रह्मलोकादिषु दृष्टस्य परिच्छिन्नत्वादि दोषस्य जो दोष है ब्रह्मलोकादि में उस दोष की निवृत्ति मोक्ष में यत्र शेष दिशा मुखी तम आप्तमिच्छा भव अशेषस्य दोषस्य ध्वस्ति यस्मिन् शेषी वो श्रेय प्राप्त करना चाहते मोक्ष को अशेष ब्रह्मलोकादि में दोष परिच्छिन्न तो आदि तो सब एक वचन कर्म से दोषस्य बहुवचन कर्म दोषानाम हो जाएगा और दोष क्या है परिच्छिन्नत्व क्षयिष्णुत्वादि दोष अतिशयत्वादि तेषां गुरुं प्रति चोद्यम आक्षेप गर्भत्वात् उपेक्षा नरमित्याह आक्षेप करे प्रश्न करते साक्षेप माहु श्रेयांसं गुरुं प्राप्य निरेशणाः गुरुद्वारेव विद्येह श्रेयः प्राप्तो क्षमायतः गुरुं प्रति चौद्यम आक्षेप करूँगा किमु तद्वेद के ब्रह्म क्या है और क्या जान करके ब्रह्म हुआ आक्षेप करते मतलब साक्षेपम श्रेयांश गुरुं प्राप्य निदेशना आहु गुरु के प्राप्त करके श्रेयान गुरु के प्राप्त करके निदेशना कर आक्षेप के साथ कहते हैं तो वहाँ आक्षेप करके मतलब अहंकार से नहीं या विनय विनय के साथ ऐसे आक्षेप होते कैसे हो सकता है दुखी होकर गुरुद्वारे व यह विद्या से प्राप्त हो यथ क्षमा विद्या यह गुरुद्वारे व से प्राप्त क्षमा समर्था इसलिए गुरु के पास जाकर कहते हैं तत्समाधि सामर्थ्यम गुरु देती श्रेयांशम गुरुम ऐसे गुरु को प्राप्त करके गुरुत्वाच शिष्याणाम हितोक्तो यतितव्यम इत्याह गुरु, इसे गुरु कहा। साक्षेप चोदयंती चेत ते विजिगी सब न शिष्या, ये होता है आक्षेप से कहते मतलब जितना चाहते हैं दूसरे को खंडन करके दबाने। जल्प कथा इत आशंका निरेशना, इसे क्या निरेशना ऐसा नहीं तो जिजिगिसा नहीं है ऐसा रहित तो कहते गुरु के पास। तेसा स्वधि वसादेव विद्योदयात किमिति गुरु प्रसादन, अपने बुद्धि से ही निरेशना ज्ञान हो जाएगा। गुरु प्रसादन किमित इत आशंक्य आचार्य आशंक्य आचार्यवान पुरुष इति श्रुति मासित गुरु द्वारे एव विद्या पर यही थे आत्मोक्ति। यह श्रेय प्राप्त यह मतलब आत्मनि अतः गुरु प्रसादन तेषाम उचित। तदाहुरी व्याख्या तदाहु ब्रह्म विद्या यद इत्यादि अवतार इति तदाहु यद यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यंत यद इत्यादि किम किमाहुरित्यपेक्षाया मिदं तदभिधीयते मन्यन्त इत्यनेनैव यच्छब्दो याति संगतिम्। यद मन्यन्ते तदाहुर ब्रह्म विद्या मनुष्या ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो इति यद मन्यन्ते यत के साथ मन्यते क्या किमहरित अपेक्षा इदम तद अभिदम मन्यति तनने व यद शब्द संगति में आदि मनुष्या यद मन्यन्ते जो मानते तो किम तद ब्रह्म आगे प्रश्न मनुष्य से मानते तो अनुवाद हो गया। तत्र अन्योक्तिपूर्वक ब्रह्म पदार्थमाह सर्वमन ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंत मनुष्य मन्यन्ते। कमलासनादि ब्रह्म सदितम क्यों न स्यात्, वो कमलासनादि ब्रह्म इतना कहते मुख्य ये श्लोक ना कौन सा अच्छा यह दूसरा श्लोक हाँ ठीक है ये चौहत्तर पंचस्तर छत्तर हाँ छत्तर अव्यावृतानुगतं वस्तु ब्रह्मगिरोच्यते मुख्यार्थो ब्रह्म शब्दो मेवं सत्युपपद्यते। अव्यावृत अनुगतम वस्तु ब्रह्मगिरा ब्रह्मशब्देन उच्यते एवं सति अयम ब्रह्मशब्द मुख्यार्थ उपपद्यते, ऐसा माने तो ब्रह्मशब्द मुख्यार्थ हो जाएगा। कमलासन आदि रहेंगे तो ब्रह्मशब्द का मुख्यार्थ नहीं होगा अपरिच्छिन्न ब्रह्म। कमलासन आदि ब्रह्मशब्द तो क्यों क्यों तो मुख्यार्थ उपपद्यते एवं सति सामान्य विशेष भाव ही नहीं वस्तु नहीं जो व्यावृतान अनुगत है व्यावृतन है अनुगत नहीं विशेष सामान्य ही नहीं ब्रह्म शब्द प्रयोग के सती असो मुख्यार्थ हो जाएगा। और कमलासनादि विषय करेंगे तो नहीं मुख्यार्थ नहीं होगा न च संभवते मुख्य अर्थे अमुख्य अर्थ ग्रहण अर्हति मुख्य अर्थ ग्रहण संभव है तो अमुख्य कमलासनादि लेना ठीक नहीं। छत्र हो गया ओ